ευφερομένες τες Γεωργίας έρονται καί χαί αλλαί τέχναι χάπασαι. Έχει χάπαντα χαδέι. Αίτεοι λαβέιντι. Του δέει. Του δεόμενος έλθες ενθαδί. Χέκεις κατά τί. Επί τί πάρει δεύρο. Δάνειζον μόι προς τον Θεόν εικουζι μάρκας. Χε ανάγχε με πιέσδεοι. Μα δι εγώ μεν ου. Έχεις χον δέει. Ουκαρε έξεις. Τι χρέζει τοε αργυρίοε. Αποδόζω τοε σκύτο το τόμοε. Πόθεν το αργύριον λεέψομαι. Ιδού τούτι λαβέ. Εύ γεπόιεζας. Πολλά αγαθά γένοιτο σόι. Με αγανάκτει ο γαθέ. Ois ho drason, me dialegu peri tutu me den. Al o gathe.